درنو اورونکو السلامونه مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا وخت وروکو د ټیپ د کیسټ او فایس کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کون نمبر نمبر دے 722 720. پدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت کولے شی. ادا شیخ صاحب اوریج نو کیسری متاثر دی دکان نمبر ملاوی دے شی قبل دے کیوی ناغبا نقد بھی. پس تو سورت المؤمنین او مخیل سورت التورنا پینزاو یایم سورت تے دے حجرت نمخی نازل شوی. مخیلی سورت سرے ربط نقی دلیل سو دا اللہ پر توحید الربہ نے فرتب علیہا نفس الشفاعت الشرکیہ. کم عقیدہ چ مشرق د شفاعت بارہ کیا تھا چرما لبا اللہ تعوی ماں بخلا سی ددی رد گئی دی صورت کی نتیجہ داغم کی صورت الرحمن کیوں ان اللہ عنده علم الساعہ صورت سجدہ کی ہوئی قدیم صلی اللہ کتاب آلے گلے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ. علم غیب خاص دا اللہ دا دی بانے اللہ کتاب آلے گلے آسمانی کتاب. غیب ست ہوئی ما یدرک بالدلیل لا یکون غیبا، مدارک ہوئی ما یدرک بالدلیل لا یکون غیبا. غیب آگا دے چھپا دلیل نمعلومی کی کانا او یہ یقینی خبر ہے کشف یا کرامت نہ دے تم غیب نہیں ویلے کی کا کوئی یقینی نہ کلا غسی ہو کر نہیں دے بانے میں قرآن رالے گل دی ہوئی. درم لقمان کے نفی الغیب عن غیره تعالی، غائے عالم الغیب سوا دا اللہ نے بڑھ چکن شی نہ دل چو پسی مسئلہ دا نفی صفات رولا لا سول دین شوالی ما ویلو کنا چی صفات ذکر قرآن چرتا کئی مخ کی یارو سوچنا علم غیب بیانی تا بس ان خلاص کیا استاد حال نہ نہیں دی خبر نو چکل نفع دا غیب ورسو اندل تا کیولا شفاعت ذکر کی چنی شکلا سولے پر غیب نہیں دی خبر. سالور لقمان کی نفع دا علم الغیب ورنو دل تا کیم نفع دا علم الغیب ہوئی پر غیب بان سوا دا اللہ نے برتک نکوئی گی پر گم حیات پر دے مسئلہ باندی راو لے چی پر غیب سوا دا اللہ نے برتک نکوئی گی اولی مخلوق را مدد کوئے ذالک عالم الغیب و الشہادہ العزیز الرحیم. فگم پنزم سورة لقمان کی اما تدری نفسم بی ای ارض تموت سر تب امری سورة سجدہ کی دا مخالفین قول ذکر کو ایزا ظللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید وچی روک شنو مگا بیا پورتا کی گو اللہ تا تخبل نمر جنے دے مانو اللہ سوال جنے بیا دا پورتا کول دے بیدتا نمعلوم چی دا غلطا دے جرا پائسن. فگم سورۃ لقمان کے اوصاف دے مستفیدین بیان کرو دے کتاب نا جدا صفتوں پہ کتئی نا اگر کامیاب دے قرآن نہ پیدا واخلی. سورۃ السجدہ کی نور ذکر کر کے لسم اس پارا سمایت کی اوصاف المستفیدین من الکتاب. وہ سورۃ لقمان کے نقل دے لقمان نا سورۃ السجدہ کے نقل دے کتاب دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا دیو جن سر متصل کر مهمات دے سورۃ تو خبر پڑی کی کوئی دیو کمی کمی اہم مسئلے دی. اصل مسئلہ کو نفع شفا یو دو کتاب درجہ و قیمت دویم درم درشتہ میں کی داولی تقریباً مکیر صورت کی دا قرآن مقام والی بیانی خالہ کی منی میں کہنا رو سکا دے سارا قیمت نشتی نسخا گوڑی قیمت سکا شتے دو پکورو سکا قدر شتے ادا برتنگون رو سخش دی اور دا اللہ دی کتاب قدر رو سخنش دی دا هر صورت سورو که مکی صورتونو که تقریبا رو قرآن رو پیجنه وی پیجنه وی پیجنه قدر ذکر خیلی دا کتاب عظمت بیانی اولا مسئله بیمزل عقلی دلیلون بیانی شپک عقلی دلیلون سنورم آیت پنجم و ات نہ وی درم خبر الغیب للہ عیش پگم کی سلورو میں خبر زورو نے پہ انکار د قیامت آیت لسم کی پنجم خبر یراونی آیت آیت یول اسنا دستوار رسو پوری او بیا شل یویش او پینزیش او شپگیش شپگم خبرا او صاف المستفیدین او صاف دا مومنانو پینزلس او شپارس آیت وما خوشالی نهم آیت ولسم آیت اتما تسلی نبی اسلام او نقر دلیل نهم خبره زورنا فعذاب غختل باندی رستاجرون که بلا عذاب نزان بسی عذاب راولی را مدد کئی دبچاو سا اسباب سا غنیش شدی حدیث کی رازی جدیر شویتونی اصولت دی چه بنده دا عذاب القبر نبچ کئی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام بلو شد دوم دیر شویتون دی نصورت ملک تبارک اللزیم دیر شویتون دی دا یو سړی لوی ولی پیغمبر علیہ السلام ماستون سملاستون روستو دا مخی دا لستو اللہ پی بنده دا عذاب دا قبر نبچ کئی صرف دانه چی دا جمعی پش پیوائن یا دا امام سی وی نو دا تغیری نسی هر سوڑی تا وی دا زرزکا دا وی عائشة صدیقه رضی اللہ تعالی عنها من قال ان احدا یعلم الغیب الا اللہ فقد كذب وأعظم الفرية على الله دروغه فالله دروغ جات وي بخاري روايات نقر کرده عائشة صديقة دوم وي من حدث كأنه يعلم ما في غد فقد كذب كاش يتداوي كي پیغمبر پا سماني پوهو ياوي زبه پرکم فقد كذب دروغ وي يو خدا الله صلاح خبره جوله كي سبب دا كار فوم دا كوم دیر زلا کار دے دنو نشی آتے نپا دی او کنا مقبرہ باشن ہوئی کی او دا چیزو با سبا دا کار کم ما تا معلوم نجدہ با زمانہ کی دا علم یو اللہ سخد برچہ زخنشتے دی منصور خوب لی درد منصور دانیقی منصور عباسی خوب لی درد نلاس کے پانجاو لی دا خوب کے پانجاو لی درد لاس بلیار نلاغون کل لی سمت لب دی کیا بانی تو پیدا نا کیا بھائی پنج کال دی عمر دے بادشاہی دیدا چاہ بھی پنجرو دے دا چاہ بھی پنجو میاست دا دا یار تو سری نو سولا امام ابو حنیفہ نے تپو سو کوئی تو سوائی یہ تو دائم کہ اللہ ارت درکڑی دی دی پنجو خبرو کی گوتی ہونا ہوئی ہوئی علم غیب خاصا دا اللہ دا دا پنجو خبری تخی یہ جواب اندہ قیدتا چوئی اس میں دو سوڑ دو لا يعلم الغيب الا الله الله نشاء قلت لكم نقوي الف لام ميم دي سوره سوره المزاجي و مول ولي بيسترو دي كده بكي بيسترون الذي جرا لي كل الذي كتاب نشته شك پدي كي دي رب العالمين طرف تنزيل الكتاب من رب العالمين لا ريب فيه شك نشته پر تو كي ده الله طرف دي دروغ و جزان نه جوړي سوي دي زان نه وي دروغ بالکل حق درب در طرف نے کہ وہ ارے پت قوم داس چنور اگر ادو تو تو کہ رون کے افغانستان لا اللہ میا تدون دلیل پارا کہ دو پسم روان سی دلیل دی مستوا على العرش ستہ ایام تفصیل تا سورہ ہم مومن کو لسے ثم مستوا على العرش برابر دے دا امور اللہ برابر دے عرش تا پار پان برابر نشتے تاثر سواد اللہ نے مولین ولا شفیر یا سعود کے رسوب نشتے افلا تدک کرون انتظام دارتا اللہ کی ویا سمی عربی علی ویا پسیر پورٹ کیجی اللہ تا دفتر علی نمین السمد اسمان در طرف انتظام شروع دی پرشتی راجی و امیر کیجی واپس بیا کیجی اغتا فی یا امین پر سورت کیجی دے مقدار لاغی زرکالا داغین کتاسی صاحب وائی سرے حج کی مرفع سنتی لسی زرکال دی دا اسمان نا تردید اطور دی پینزو سو کال مسافت تیوی او دا دید اندتلو دی پینزو سو کال مسافت تیلار اثرات دغه په سیکنډ کې خو کوم راشي او پروشي کارګزاري واپس راشي رپورت واپس راشي دومره قدرت دې د الله رب العالمین او دا څه پوخ مضبوط تنظیم دې د الله سورۃ الحاقہ کې 50 دره کال دې د قیامت درجه تفسیر کړی دا یا د قیامت ورځ تر مراد ده نو یو زر کال وو نیو غړې تر مراد ده ټول مجموع 50 دره کال را ندی چې پتون والا دې الله پینن کې په غیب او ترګن پټو پنا باندې ضرور دین ډیر مهربان احسن کل شاین ارث مضبوط جوړ کړی اتقنه احسن معنا اتقنه باندې ہے جو کی مضبوط جوڑ کر دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کی اتقن و احکم و بدا خلق الانسان من طین شروع کرے خلقت دے انسان رکھتنا او بیا ترتیب سے ملارت ماء مہین بیا برابر کی ونا فغفی روحی وگی در کستر گی در کنزرنا کم چرت تاسو دے قدر کو دا مانتونی دا اللہ و دا اللہ عندنا او دی تذکرے والے اکرنا دا دا علم اسباب جی کنا و اسباب العلم للخلق ثلاثتن دا ذکر اسباب مخلوق لدری دی لدل اسباب یعنی حواس حواس او بل خبر اپا حواسو کسترگی غوگ او زڑا فسترگو بینی پا غوگو با آوری پا جب خوطا بل توائی او بل توائی پا غوگو با دا بل واوری فسترگو با بل وینی زړه کې به سوچ فکر کوي دا د علم اسباب دي نو ما تاره د علم اسباب درکړه تا پی څه وکړه د علم دې پی څه کار وکړو هېڅ کار دې پرې نه کړو نو تپوس به دنه نه کوي چې هلکه تا له ما امانت درکړه تا سره څه وکړو دا غوږ به ستا خلاف شی دې نه کوي دا سترګې به دې نه کوي دا زړه به دې نه کوي چې زه بې ځایه استعمال کړم کم تر تاسو فکر وکړو دا صورت ملک کې وي نورو صورتونو کې ذکر کیږي وائد و انکار دا قیامت پاگی مانا زورنا کالا چی روک سوز مکا کی امنگا بایو بیا پیدایش نوی کی بیاو پورتا کی گو آو کن بل هم بلقاء ربهم کافرون اصل دو چی انکار کی اندام خام اختیاد ربنا دی انکاریان وائد تا توفاکم ملک الموت تخویف دی وجنی متاسو فرشتا دا مرگ ملک جنس دی یا واو دیرو تیوشن تولی کی گی فرشتہ بوجنی اور اللہ عزتی بوجھنا وهو الذي يتوفاكم بالليل نشبیم ساو ناخلی سر زمر کی لسی آغا تو جمر پلانی مقرر کرے فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى ناغا جمر پر مقرر دینا پاتی کے چنے مقرر آغا سا بیارا پر دی اللہ یتوفا لنفس اللہ بوجنی حضرت فرشتہ بوجنی او کله دا ذکر کی فرشتی راشی یتوفونهم ساونت ناخلی نو دیری وی سمت نبی دی اصل وجن کی اللہ او ساغ سن کی فرشتا دیری چیز نغو سر معاوینین او سر مددگاری دی مد البصر حدیث مبارکی را جی کرن فرشتی راشی نو مد البصر تو کی نظر لگی نو دا سکین گیر جا پیر نو سا مباشرت دا اخراج پر وطن کی کنی یو فرشتا کی نو کل ملک وی کل ملائکو وی قال الله ما هو جلي يتوفاكم ملك الموت الذي وكل لكم رب طرف توبيا قالوا لا شيء ولو ترى المجرمون يرى او كتريوي نتيالو شتمنيا ارمان تيويني ارمان دل پکار دي قال چي مجرمان چي تو ان کي سروني رب سخا قیامت کي وي با رب اوريد من گاوا اوريد چي سو هغه بخل را لس مو گوريد اقرار مو کو اور جانا نعمل صالحان نیا تو گردون کا کارو نہ بو کمنگا یقین جو یقین کہ ان کی ہو وہ سے ایمان جو سے یقین ہم جوڑ کو دیا کر نہیں کی کنا دیا تن دنیا تے نشی اس میں خبر کرے او کو چرو گا منگا نو اور بکو ہر بندر ہے ہدایت دا مناسب بس میں بہ روان دان سن کو اختیار میں ور کرے شہید فیصلہ میں فیصلہ ما طرف یقینن دا کون با دوزخ تے او جنت نام لان نہ جہنم من الجنت والناس دا کوم بو دوزخ نہ انسانان نہ پیران نہ ٹولنا تے پردم دا کوم بھائی حدیث مبارک کی راجی دا بنشی جہنم بوئی تا ما سر وعدہ کڑیو حال من مزید اے زو علی ہر رب قدم اللہ پہ قدم کی دی ندی برا ٹول سی ینزوی بازو الى بازن و تقول قد قد راٹول بشی لکه بوده چه راٹول کی یا ده پلاستیک تیلی بارشی نو چه بیا راٹوله کی نو بیا با مور شی نو قط قط بشورو کی اکه چه مور شی نو بیا رسی کی نو ده با امداغشان کشورو کی ینزوی باز اولا باز ده بزده کوما ده چه نو بیده کم ده گوتو لوتو نه ده بندیان و پیدیان نو بیده کم نو سکیاتو نسیتم لقا یومی کم آزا ده خوندون واخره سبب دې چې اکړه تاسو مخ مخ کېدل دور دې سره ما پرې خوده او تکه صدا د امې سپاتې کې درو سبب دې تاسو کول ایماندار او خوشالي او صفات ایمان به دا غچې یقین اذا ذکرو بیا خر سجدان کړه چې ته باندې کې شندو وردی کې سجده واري باقی باندې صفاتونو در افسرای ځان نه نګنی بیرته د بسترونه د دې دوه مزاج املا سو زینونا دشپی زاری کے ربتے پیار کیوں تمکیوں پخسا یار کیوں یعنی پخم پریشانے کی اپخسالے کیوں اتو چمول اور کلی راگی نہ لگئی انفاق ہم کئی لو خوشحالی تو قرآن کے بل دینے دے اللہ کہتے تھے کہ اللہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین پتہ نہیں چلا گولے او بندہ آغا خوشحالو چی پٹی ساتلے شیدی اللہ من قرۃ اعین سوال استرگو بدلاول اور کولشی بدلا داغی چی دو کری دی سب ادتو ام حدیث تفصیل لی لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر نا پا ستر گوری دیشی نا پا غوگا وری دیشی نا پا غی تصور تی دی دست خوش آلی دی چی اگر دا حد نبار دی فلا تعلم نفس و دیر طول خوش آلو کی آخرت اگر آخرت کی خود دنیا کی در طول و نولو خوشحالی علمی نکتا ده یا خبر ده چه چه سخت علم قدری کنه ها علمی خبر و تمخی تراشین در لو خوشحالو نولو و خیرون من ما یجمعون خیرون من ما یجمعون ابو عمرو بن العلا قاری دی قرآ و صبعو کی داغا قرآت غرفتون دی شربتون غرفتون الا من اغترف غرفتن بیدی فشریبو منو الا قلیلا حجاج خو قاری دیر او بتول غرفتون وی ما لبا دیدی دلیل خید عربو پجبا کی کنه دا خو غرفتون وی لیکی ندت دلیل نو یاد دقا وقتی جبا خو خپل از منگا جبا دا تفختون تو اتدا اتا که دیشو سلو اتا از خدیت دلیل دی ابو دا دلیل چی ما دا غسیده کرنم وی دا عربو نا دلیلو خواهده بلی جبینا نورو نا وی ابلعنی ریقی لگو وانی دا مرا توکا لکه چو چکان سڑی تیری ندو توی ابلع توکا الفرات ندیر دا مدتا کم خودلی به پیدا کئی نیاش دا مدتا تا ولسی سرک رو دیچی چر تا دی گرده تو توی اما چی میاش پروش رو به من راولی ابو عمر بگردی دا پشارو که دا بدویان پا لاقو بانی چی دست رو تکی وارم دا جانا نیاش پروشو نا اوز به واپس رازی نیو سری سره جوڑی بیدی ترهی علی گیا دی اجار پا مست باندی غزل وی نو غزل اکی یو مصر داو کلا یو شعر داو بی رب ما تجزع النفوس عن الام ری لهو فرجتون که حل العقالی دو تو غبون ترو که غر لار ایک اکا داتا سوائی سدی بی ناغوت دا غزلی بی فرجتون وی که فرجتون وی ولنا فیه قولانی دیو در مانی چی کلمه پاگه منگا دوال طریقی بود فعلتونومی و نفعلتونومی خوشحال شد سخ خوشحال شد جزا دلیل می پیدا کرد و قرآن آیات می بیامون اوز با جدا حجاج ترین زبا پذیشو کنه تا پوشی چرو کرد وی که که دا غزل تا دیر که تره وی وی تنی خبر ملاسف بینیم خبر وی حجاج مردار شو کنه وی الحمدلله دا با که بلا راله وی دوش وی یک نسو دو شد ندخو علم خوشحالی دوم روا چوی زنیم پوا چی زپ دی علمی نو تز دا کولو در خوشحالم از اکر حجاج پا مرگ بانی در خوشحالم دا غزالیم مرگ او علمی نو تز دا کولو کتو از پرخ نیسی جی کم از جیت خواقا دا کم از جیت درانا دا علمی مسئله دوم را قوی خوشحالی دا طول اشپا طول اشپا نو روغ هفته بلی گیای مسئله با گوره کتابونو با لط پر ارتیمو بینه ستقه سماره بینه زن تا با بگیتون قاری و چه کل دی مسئله بیامون دا غستانی بیایی توبہ ہر استری بیا چرتی میں دومره خوشالی بیا دومره خوشالی چې حدی نه بیا کسره څنګه کېده یا پرسی دې او یاد خوشالی نه مړې نه مړ بوله خوشالی نه دغه له خوشالی ده لا تعلم نفس النوف ولا من قرات عيون استری کې مړې خوشالی وت بیا مومي هر خوشالی چې بیا به همیشه به الحمدلله وي دا څه خوشالی ده نو استری کې ګورین دا ودې والی را سر دی والی کته کړه دا زنګي والی دا ولی ساڑو بیشے لا تعلم نفس موفو لهم من قررت آئین قررت آئین زنین وقت تندیم اٹھا گڑی سی کنی پیرا کی چیونو شی کنیتی گری شی شیلا شی پاسی اٹھا گروی بیارا ہوئی لا تعلم نفس موفو لهم من قررت آئین جزا مما کانو یعملون زمان ذہن کے ادیات دا مطلب ہو دا دیر وقت نا ہو ویبا میں نا مائدا بس صحیح نہیں معلوم خوشحالی سر نہ برابری میرا لوہ خوشحالی لوہ فرحت نے دادی نے بین الخروں کو مکھی میں فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون مؤمن فاسق ندي برابر ایمان دار شنو ترغیب دی اتباع طرف ترغیب دی ایمان طرف دکنه ولی دان سپکای لا يستوون ندي برابر پاکستان او جمهوریت کے برابر دی جمهوریت کے مؤمن او فاسق برابر دی جمهوریت کے سڑے او کڑلا برابر دی جمهوریت کے سڑے او بازاری جنے برابر دا سب پرخیم نشتے سوم رچ دے سوم سڑی حق دے بشری حق مردا جنے حق دے بشری ہا سوم روڑ چ دے سوم سڑی دی نو عمر روڑ دا بولم دے یا غبلیم دے دوڑ برابر لا استون جمہوریت خود لے پر کی دار پکتلا ایماندار چ من نو نکی زم جنات الموان ظلم بما کانوا یعملون بی جن فما واهم النار کرے چرا دو کی دو تو تنا نو گور دور بشی بیا ہوتا ویرے بشی دو تو خون واخرے دی آزاد عذاب دور دا سی ور چی تاس درو جن گرن اللذی ور مانس سمائی دی اللذی راول دی ناولی راول دی عذاب نار پا تاویل دا عذاب بانده زوقو عذاب العذاب النار زوقو عذاب نار لده کبیا سی دی رسا که دا سزا پدی وجه بانی مذکر کرده یا پدی مانا بانده چی سخت ذکر که لکه سورت الفرقان کی میوی کن ویخلو فیهی مهانا تو سرم لپٹے را کا کا سو اترا کا غزل دی ہمیں شب پکیتا ہی نزل تا حالت تر گن دی وور دی خدا اللہ وور پرے مؤنث نہ دی اگر نر وور دی غیرتی وور دی اگر بیا چا خاطر لحاظ نہ کی ذکر مذکر کرے دی آج تا حضور جن گنا سکو دو تا من العذاب لدنا دا عذاب معمولینا مخی دا عذاب لوینا دا پارا دی میوی چی دو واپسی لعلهم بیان میں کہو کہ واپس یہ بھی دینے نا لام نون سرو قسم پمانا دے کنا قسم کوم خامخا بولا صدا اور کوم دلوی صدا نہ مخ کی دیر دی دنیا کے صدا نہ دم دل روح مرتل ابو طالب نے دنیا کی تو صدا اور کڑیا یہ سن روح مرت دنیا نہ نہ دا شان تو نور دا صدا لمان شتے وسم شتے کہ اگر روح مرتی او دنیا نہ دا شان تنش تقریبا تنیر رسیدلی اور قرآن دا اللہ رب العالمین کلام کی کنزائی خلی چند صدا ورکم علیمان وی دا دی عذاب ادنان امراد دا دنیا عذاب ندی امراد عذاب تینا دا برزخ مراد دی لنزیقن نوم من دل عذاب الادنا پس دا مرگنا دون العذاب الاکبر مخی دا جہنمنا صدا ورکم مجاہد وی رحمه اللہ تعالی العذاب الادنا فی القبور او عذاب الدنیا نو چالا دنیا کی عمر کی معمولی عذاب دے کہ دنیا کی اور نہیں کہ بردست کی تو ورکی اور کی مشرک لا بیمان لا من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر مسجد عذاب لوینا عذاب القبر عالمان وی دلیل دے پا عذاب القبر باندی عذاب البردخ سوک دے ظالم دا آچانا کہ بیان شیط آیتون از رب بیتن مخوارائی ترغیب میں نہ لتا میں خرا کر دی قرآن کا دے مجرمان نہ برداشت ان کی موسیٰ علیہ السلام کتاب بیان رسالت علیہ السلام و تصدیق رہوں کتاب مشر پسکی کتاب نئی مشر پسکی من لقائی دیو دے کتلو نا دا اللہ سرا من لقائی دیو دے کتلو نا دا تورا سرا کڑمگا دا ہدایت دا پارد من اسرائیلو دے سر سورت اسرائیل تلکن خبر مکمل دی وجعلنا ہو دل لبنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا ذریت من حملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا کتاب میں اور کرو ہدایت جاننا ہو دل بنی اسرائیل نہ دا ہدایت فرمان سورہ بنی اسرائیل اگر سرکن پورا بشی اللہ تتخذو من دونی وکیلا سورہ بنی اسرائیل درہ میں آیت تک ضرور میں آیت اللہ تتخذو من دونی وکیلا نقری دلیل دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام اور مسئلہ توحید باندی کرو منگا و جاننا من ام نکرم گز بنی اسرائیل نہ سمشاران دا دین یهدون بی امرنا چخل کروانا و پا دین مانی زمک پا خونو بانی یعنی خونو بی کولو تا یهدون بی امرنا خونو کولو خلکو تا پا حکم زمک بانی دا امامان کریمی کل مقتدیان لیدران پا دین کی کلا چکلکو دی پا مسلا بانی وکانو بی آیاتنا یوقنون قانون امداد بی صبر و لی اقین تنالو لیمامتو فی الدین شیخ الاسلام ابن تیمیو ابن کسیوی بی صبر و لی اقین تنالو لیمامتو فی الدین صبر نشتے سخت برداشت کولے نشی او بیاد دے سارا داؤن نشی کولے تو مسئلہ بانی دی یقینم کم دے نیم گڑا صحیح ندے ازدا تو نارو لیما نیمامتا مشریبہ دے کمی غان نراشی سوم را کلے دلے دے نا عمر پوری باندی اللہ رب العالمین مقام ورکی رب دے فیصلہ کے دو ترمین دا پرنید قیامت فیصلہ اس کے لئے دو خلقی منی نکانا فی ما کانو فی یختلفون اولم یاد لهم کما لکنا یرا دا مخلوق میں عمر کڑے دے عذابونی میں پیرا اس کی پدیتا سبتی دنک کنا یم سون فی مساکنین دا خلق گردی دا غکورنو کی روان دی روچی پکیتا گردی پکیتا ان فی ذالک لآیاتنا فلا اسمعون قیدنن اورمنا دا دلیل اورمنا تا اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز ولی فکرن ریکڑے دلیل چلو منگا روانی کو منگا اس مکی شاڑی تا باران پیوری کی ہو تو رو بس پاہے بین فصل بری داغی نا دنگری ہم نفسون ہم دنگری مرکی گل دی زکر اوچی راو خوتنے دا دنگر دا خوراک دی دا بندل خوراکی خوچر تروس تو بیا بردا چی راو خوتنے دا دنگر دا خوراک دی ارس چی دی خلاف دا انسان نا دا انسان اگر ارس دا خوراک نی پکیتا دی بچی نا وگیو چی چی غنم بتی اخلی برتا ندا با کئی ردنگرو خودی دا خوراک دیه دینو زکی اغم اخی کلی دی کانا اشرف واغنی دی اشرف انسان دی افلای بسرون کاؤرین زمیدارا نوینی امنا دا ساپا مخی پیدا کی گی علوی گی دا کار دا کم نتاب بیارا پاسم کنا وایدو متا هادا الفتح کلبای دا فیصلن و قیامت بکلی ای تاثرش کنی وید فیصلی پرد فیدن نسی ظالمانو تکافر تا ایمانی نبدو تبیاد ما کولشی فارزانهم تسلی وانتظر انهم منتظرون دماؤ تکو انتظار دوم انتظار کون کی من صدا ورکوم تتلوار مکو سورت کے بیانو کو نفد شفاعت دلیلو آغا طرف تروان دی طول ال امتیازات یو ال ادلت لنفس شفاعت کا سورت یونس دویم اوصاف المستفیدین بالکتاب پنزلس سپگایا تو پنزلس کی درین آل بشارت العظمہ در پر مسئلہ شفاعت بانی بین کرد فلا تعلم نفس ما اخفر من قرآت آجو سلورم دی صبر والیقین تو نالو لیمامت فی الدین صبر و یقین امامت رضی کلاس امامت نرا جلگا تقریر اللہ حضاب پس دا علی عمران سورة آل عمران